Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Look away, Lucifer, now. Look away, Lucifer, now. Look away, Lucifer, now. Det var ikke Jøn med Madrugadas store megahit, den største hiten de noensinne hatt. Det der? Det var en hyllest. En hyllest, ja. Look away, Lucifer, altså, kikk vekk, Satan, kikk vekk. Eller gamle Erik. Gamle Erik. Eller det dyre. Ja, altså, kjært barn har mange navn, er det noen som sier, men det viser seg å være helt feil, for Satan er jo ikke noe kjært barn i det hele tatt. Nei, han har mange motbevist den teorien. Ja, digg. Skulle vært sånn spesialsending motbevist teorier i dag. Mm, det kunne vært. Men det er egentlig ikke det vi har planlagt. Hva har vi planlagt? Vi har planlagt å sitte her og lage god stemning. Drikke kaffe og heitan. Heitan. Det er vel egentlig ikke lov å si god stemning. Nei, jeg vet. Det er derfor jeg provoserte meg å sjekke om dere følte meg. Det er jo tre, i hvert fall foreløpig tre vendinger eller ord som ikke er tillatt å si i radioresepsjonen. Og det er kudos, ja. God stemning og godt folk. Mm. Og heitan. Heitan er egentlig ikke lov å si. Men det er bare fordi det ikke er lov mulig å si det med korrekt norsk. Heitan, heitan. Heitan, heitan. Det er ikke lov. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Vårt kjære og koselige radiopublikum som følger oss hver eneste dag mellom 10 og 12. Det er veldig hyggelig at dere er der, og hyggelig at vi er her også. Jeg må aldri glemme oss. Vi er på en måte hovedpersonen nå i disse to timene. Det er mange som på en måte lever på radioresepsjonen, har det som eneste lysglimt i livet sitt. Det synes jeg er et enormt ansvar. Ja, det er det. Og det skal vi ta på alvor. Er det så triste skjebner der ute? Ikke provoser, det er det. Ja, det er det. Mange av de. Så det skal bli en innholdsrik sending i dag også, frem til klokka blir 12, og vi skal blant annet få høre en gammel filmanmeldelse av Pretty Woman, Tore. Ja, det stemmer. Det var en film jeg anmeldte da jeg var 10 år gammel og jobbet for Ungdommens Radioavis, skjønt bare som freelancer. Jeg var jo ikke ansatt der, men forskjellige barn hadde forskjellige oppgaver, og jeg anmeldte film, for det var mitt kompetanseområde. Når var det? 1990. Da var du 10 år? Den kom vel i mars 1990, Pretty Woman, om jeg ikke tar helt feil. Oi. Slutten på mars. Slutten på mars, eller ultimo mars, som det heter. Akkurat. Så da var jeg vel 9 år da, fylte 10 det året. Mm, det handler om denne gatehora i Julia Roberts skikkelse. Ja, det stemmer. Og det som var problemet på den tiden, var jo at jeg var veldig kontroversiell i mine meninger om film, og jeg tolket de i verste mening ofte. Så de ble aldri sendt til disse Ungdommens Radioavis-snuttene som jeg har laget. Endelig kan vi brenne de av. Ja. Jeg liker å tenke at jeg later som om Pretty Woman var en film bygget på virkeligheten. Og så har de da fått Richard Gere, en veldig, veldig kjekk skuespiller til å spille på en måte hovedpersonen, den mannlige hovedrollen. Og så har de fått den utrolig vakre Julia Roberts å spille gatehore luddere, som da Gere blir forelsket i. Men tenk deg, hvis det hadde vært ekte, de hadde ikke vært så pene. Hverken nei, han eller hun. Nei, han ville vært feit og mye mer guffen. Kanskje hun gammel vært, leder eller noe? Men jeg er sikker på at den historien er nok inspirert av virkelige hendelser. Ja, det kan man godt si. Alle historier er inspirert av virkelige hendelser. Er de det? Ja, er det ikke det? Ja, men alle historier, altså gjentar seg hele tiden, vet du. Kunsten kopierer virkeligheten omvendt, er det ikke sånn? Ja, er det det man sier? Ja, man sier det. Jeg har hørt det. Ja, hei, Tan. Hei, Tan. Og så skal vi få møte en fyr, Bjørte, som du kjenner litt bedre enn meg. Ja, det skal vi. Han heter Arne Vemmersen. Han er morder. Han kommer fra Randaberg. Og dette skal vi skal møte han i forbindelse med en knallhard dokumentar som jeg har laget. Ja. Jeg har fundert litt på hva jeg skal gjøre når jeg blir for gammelt og jobber i dette programmet. Som egentlig er nå? Ja, egentlig. Egentlig for en stund siden til og med. Men nå tror jeg har funnet løsningen. Ja. Fantastisk. Spennende. Vi skal også ha radioresepsjons store parodispalt i dag. Det betyr at du kan sende en forslag til hvem du vil at vi skal forsøksvis parodere i dagens sending. 1987, kodord er resepsjon, eller e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Et spørsmål. Har de skiftet lysrør i studio her? Nei. Det var veldig, veldig lyst her i dag. Det er akkurat samme lysrør som det har vært de siste 2-3 årene. Tror du det er fordi du har brune øyne at du er så lyssky? Det kan være. Du er sånn som når jeg kommer på jobb, eller du har vært på jobb 5 minutter lenger enn meg, så kommer jeg til jobb, og da har du skrudd av alle lysene. Fordi... Så det er så lyssky. Kanskje skiftet. Faktisk det ene er ganske stert her. Grunnen til at du har brune øyne, er det fordi de spanske konkvistadorene kom innover norske kysten tidlig? Det kunne det vært, Tore, det kunne det vært, men det skyldes nok min jødiske bakgrunn. Det beste er jo å ha blå øyne. P3. Dette er P3. Det var Duffy med låta Mercy i Radioresepsjonen på NRK P3. Det er noen som har sendt en melding til oss og spurt om dette er et faktaprogram, og tror du da må slå av hvis så er tilfelle. Og jeg kan fortelle deg til Roger Iassen, at dette er ikke et faktaprogram på noen som helst måte. Alt vi sier må tas med en nevesalt. Ja. Det er noen som lurer på også hva det forbudte ordet kudos betyr, Tore. Ja, jeg har slått opp på Wikipedia, den frie encyklopedi. Vi vet det jo, men bare for å få den korrekte betegnelsen. Ja da, kudos, det er fra gresk, kubo, bokstavlig. Det som er hørt om, står det i anførselstegn her, betyr berømmelse eller anerkjennelse. Det vil være kjent grunnet en handling eller noe man har oppnådd. Ja. Ordet gikk inn i engelsk språk som britisk studentslang på tidlig 1800-tallet, en gang mellom 1825 og 1835. Jeg runder av der, ja. Det er greit det. Men hvis det betyr at det å være kjent og være... Nei, det gjør det ikke. Nei, ikke å være kjent. Det betyr en hyllest. Altså berømmelse eller anerkjennelse. Altså man får berømmelse eller anerkjennelse for noe flott man har gjort. Men du sa fra det greske så betyr det et eller annet sånn. Det som er hørt om. Og så les videre. Det betyr berømmelse eller anerkjennelse ved å være kjent til grunn til en handling eller noe man har oppnådd. Ved å være kjent for et eller annet. Det er bare å tenke på et kud. Nei, glem det. Det er, man sier ofte, det er egentlig er du ikke lov å si det her engang. Nei, det enkle poenget er at sånn, hvis du har gjort noe bra, så kan jeg si sånn kudos til deg. Vi gjør ikke det her. Vi er et forbudt ord, og vi skal få flere forbudt ord på den lista. Det er ikke egentlig lov å snakke om dette sånn egentlig, som vi gjør du, altså, det kan godt hende at vi ikke podcaster dette. For siden vi klipper det vekk fra podcasten. Det er mulig. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og hvis jeg kan få begynne i dag. Jeg har ikke så lang historie å fortelle, og jeg heller, altså faktisk. Men det er ikke lang nok stein, altså så fyller det ut. Ja. Jeg spiste rester av elgegryte i går. Fantastisk. Og leste den fortsatt å lese den svenske boken Snabba Cash. Fantastisk. Hva handler den boken? Har du snakket om den tidligere? Jeg vet ikke om jeg snakket om det, men det er verdt å nevne. En veldig spennende bok, og veldig virkelighetsnær, da, føler jeg. Fra på en måte, gjengmiljøet i storbyen i Sverige. Altså, storbyen er bare en storby, det er sikkert. Ja, Göteborg er jo også for oss i storby. Ja, ja. Det er sånn kriminelle gjenger. Ja, stemmer det. Yes. Og narkotikatrafikk og smugling, og det er veldig spennende, og det skal handle om jugoslaver og serber og sånt. Som jugoslaver, ex-jugoslaver da, eller? Ja, de kaller seg jugoslaver fortsatt, selv om de snakker svensk og er som svenske kvinner. Men det er en ganske spennende bok. Er det vold i han også? Det er en del vold inne. Ja. Det er jo på svensk da, jeg er ganske språkgod, så jeg leser svensk... Språkmektig? Ja, jeg er ganske språkgod og språkmektig, så jeg leser svensk ganske greit. Men handler dette om en person, eller følger du liksom en gjeng? Følger du tre stykker. Tre stykker, ja. Tre forskjellige historier. For en liten gjeng? Hvis du er nysgjerrig, så skal jeg fortelle hvordan det foregår. Det er da tre gutter med forskjellig bakgrunn, og disse har tre forskjellige historier, og de knyttes av sammen. Det er jo helt utrolig, eller jeg synes historier som flettes i hverandre er det mest imponerende historien. Det er, ganske, er det roman eller jobbes, er det dokumentar? Jobbes ganske mye med det. Hva? Unnskyld, jeg snakket i munnen på deg. Var det roman eller dokumentar? Ja. Det er en roman. En pocketroman, som jeg liker å kalle det, for det er faktisk en pocket. Så dette er bare ting som er funnet på helt ut av luften? Ja, men han fyren som har skrevet den, han er tydelig at han har vært en del av det miljøet der, ikke sant? Helt klart. Han har gjort mye research. Og så spiste jeg elg, men det sa jeg. Ja, det sa du. Ja, det er jo å spise gjestene. Det er gjestene, men restene. Ikke spise gjestene. Nei. Restene. Gud, nei. Nei, ikke. Bjørte? Ja, i går så satt jeg lenge oppe fordi at TV2 har valgt å sende sine dokumentarer sent på kvelden. Aha. For jeg hadde så lyst til å se den dokumentaren om Fred Ropsam, som nå bor sliten og HIV-infisert i Lillesand. Men tidligere i sin ungdom så var han jo filmstjerne i Italia. Fantastisk. Og nå har han fått AIDS, ja. Han får AIDS nå. Eller fikk han bare HIV? Har han utviklet viruset? Eller? Jeg tror ikke han har utviklet det. Men han bare har HIV i kroppen sin? Ja. Mm. Er det dødelig i seg selv? Eller må man utvikle AIDS for at det skal bli dødelig? Dette er nysgjerrig på. Jeg tror du må utvikle AIDS. Ja, men vi støtter oss til det, vi. Men det var ikke det dokumentaren handlet om. Nei, hva hadde du dokumentaren? Det var en veldig fascinerende dokumentar om en som bare hadde dratt på ferie til Italia, og så blir han på brygga oppdaget av en filmprodusent, og så er han plutselig i Italia som filmstjerne i 10-15 år. Han tok båten til Italia? Nei, han var bare så glad i båt. Så han var på brygga? Ja, men han var veldig glad i båtliv og seiling og sjø. Må jo være det, for lille sånn. Derfor så spaserte han ned på brygga i Roma. Er det brygge der? i Roma. La oss håpe brygge. Det for din del. Nei, det, at det er brygge der. Det er sikkert én brygge i Roma. Ja, la oss si det. Jeg er ikke sikker på om det var Roma. Nei, men i Italia i hvert fall. Jeg tror kanskje i vokskabinettet i Roma, altså Madame Tussauds, så har det en installasjon av en brygge. La oss si at det var en brygge på vokskabinettet i Roma. Jeg vet ikke om det er Madame Tussauds der. Det er helt sikkert. Whatever. Det er for han ble oppdaget av en filmprodusent. Men denne dokumentaren, Bjørte, ja. Den har jeg sett for lenge, lenge siden. Er det sant? Er han, så lenge siden ja, at jeg har glemt den. Altså, hva som har skjedd med han, fyren der, det vet ikke vi. Det skal gå til en utviklet viruset, for alt det vi vet. Ja, men det kan kanskje komme en del 2 av denne dokumentaren som handler om det. Men det var i hvert fall spennende interessant. Tror du ja, absolutt. Absolutt. Tore, noe du har lyst til å dele? Ja, det skjedde 2 nevneverdige ting i mitt liv i går. Jeg kuttet meg i fingeren da jeg skulle finhakke løk. Ai! Og så spilte jeg fotball senere på kvelden. Søder! Ja, er du god, da? Ja, nei, jeg er vel på det jevne i min aldersgruppe som ikke aktivt spiller fotball. Hva vil du si er styrken din på fotballbanen, Tore? Ball. Styrken min, jeg er vel på hodet, tenker jeg. Og så er det innlegg. Og jeg hadde mange assists, men skårer ikke så mange mål. Nei. Kan jeg se på kuttet på fingeren? Ja. Uff da. Ja. Men er det ikke sånn at, hvordan kutter du løken? Jeg deler den først i 2, ja. Og så snitter jeg den opp da nedover. Mm-hmm. Skjønner du? Ned mot bordplata. Ja. Snitter jeg opp i snitt på cirka ja, 0.25 centimeter. Og så snitter jeg da igjen på langs, innover langs løken. Så du får neste. Veldig små biter? Jeg får, den skulle finhakkes. Ja. Hva, til hva da? Til fotballen? Nå skal vi se om jeg klarer å koble tankene dine. nei, det var til middagen. Fotballen var en adskilt hendelse senere på kvelden. Bra. Hva spiste du til middag? Ja, unnskyld. Løk, du har ikke finhakket løk du spiste til middag, eller? Nei, jeg spiste moussaka, den greske retten. Hey! Jeg tenker kanskje at det kan bli... Spiste du på søndag også? Ja, men jeg har blitt så glad i det. Kanskje, fisk, kanskje ja. Det blir en ny taco, jeg skal ikke se bort det. Nei, det blir det aldri. Moussaka vil aldri bli en ny taco. Nei, hvorfor ikke? Nei. Dette er Rolling Stones, start meg opp i radioresepsjonen på P3. Rocket Ship Love, Julian Berntsen. Ja, det må jo være drømmen det. Hva da? Rocket Ship Love. Å elske med en rakett. Det er ikke med raketten, jeg tenkte at du elsker inni raketten da. Men det er såpass... Ja, det var det jeg så for meg. Men antageligvis så er det såpass mye å gjøre og ta seg til når du flyr med romrakett, at det da blir ikke tid til sånt. Nei, jeg tenker også at hvis du på en måte har sex da i vektløs tilstand, så tenker jeg hvis det skjer ting da, så vil det bli som en sånn søppel og avfallstoffer som flyter rundt i lufta, så det er veldig ekkelt. Så jeg tror de prøver å unngå det da. Ellers så har de det kanskje i en bomb. Hva slags søppel og avfallstoffer er det du tenker på? Nei, men du tenker på menneskelig avfallstoffer da. Okay. Ikke avfallstoffer da, men... Du ser på det som søppel altså. Jeg ser på det som noe vakkert og fantastisk. Ja, men... Du skal føre generasjonen videre. Ikke sant, det er hele sånn. Grunnstammen i menneskeheten. I det man har pustet ut, så er det jo søppel. Det er ikke noe... Man bruker det ikke til noe. Nei, sant. Nei. Jeg har lyst til å si... Jeg har lyst til å si beklager jeg til de med brune eller grønne øyne, som hørte at jeg sa at jeg synes at blå øyne er det beste. For det kan være rasediskriminerende, og et sånt program er ikke vi. Vi synes at alle øynefarger er like bra. Det er akkurat som du skulle sagt at du synes at de som er gule eller svarte i huden er de beste. Er dårligere mennesker enn... Eller bedre. Eller bedre. Ja, det ville også vært en slags rasisme. De gule er de beste, liksom. Det ja, de gule er jo de beste. De gule er jo de beste. Ja, det her er omvendt rasisme, det er like ille. Vitenskapelig sett så er de gule, de er de dyktigste. De er veldig mange i hvert fall. Ja, det er veldig mange, og de fant opp kruttet, og de fant opp teen, og de fant opp risen. Ja. Sånn som jeg har forstått det, og de fant opp buksene, om jeg ikke husker helt feil. De fant også opp papirvegger. Ja, men sånn som jeg har forstått dette her, så kan du presse de gule til å yte mest. Men de er ikke i utgangspunktet de som kan gjøre mest. Så de gule har opppiskere som gjør de flinkere? Mm. Så de gule er gode ledere? Ja, det kan de nok være. Det klart, men det har du sett også på Japan, for eksempel. De er veldig, veldig gode der borte. Ja, det er det. De fant jo også opp sånn kamikaze-opplegg. Det var jo veldig lurt. Veldig lurt. Du ser hvor populært det har blitt i dag. Ja, det har blitt kjempepopulært, og det var det gule som fant opp. Yes. Så de med gule øyne også er like bra som de med blå og brune og grønne. Har de gule øyne? De har gulaktige, er vel det gulaktige øyne, ikke det? Jeg tror kanskje det var brune. Mm. Uansett, er her alle velkommen. Det er det jeg prøver å signalisere. Eller brun. Eller svart. Eller rosa. Det er mange som kan si sånn. Jeg er rosa. Ja, mange som sier, det er sånn ordtak husker jeg. Nå merker jeg at jeg husker det ikke så veldig godt, men det var noe sånn at noen svarte som sa sånn, when you get angry, you get red. When you're cold, you get blue. When you're sick, you get green. And you call us colored. Ja. Så sant. Der sa de svarte noe. Der sa de svarte. De svarte er ikke så dumme, de. Nei, de er ikke dumme. Det der hadde jeg aldri hørt før. Nei. Vi kan ikke la hele den rasedebatten ligge, for det her... Det er ikke en ordentlig debatt heller. Nei, det er ikke det. Det er bare en generell prat om rase, og at alle raser er like gode på alle områder. Ja, de gule, det... mener jeg. Holder ikke på de gule. Okay. Jeg synes, kan vi runde av? Ja, men det er fint, hvis du sier alle raser er like gode. Men så sier Tore, de gule er en kvinne. Nei, jeg bare synes det er feil å si alle raser er like gode i alt. For det tror jeg ikke på, det er det ikke. Ja, de fargene har jo bedre spenst, for eksempel. Ja, men... Enn de gule da, i hvert fall. Mens de gule har bedre ledere. Men vi har mer olje da. Ikke sant? Men det er ikke vår skyld. Hva kunne gule hatt da? Kjempebra av oss å finne den oljen. Ja, det er sant. Ja, det er sant. Men det er jo klart, det er noen arabere som har olje også. Ja. Dette her, jeg merker at dette her kunne vært et eget sånn spesialprogram. Radioresepsjonen snakker om fordeler og ulemper ved forskjellige raser. Mm, ja. Kanskje vi skal... Ja, kjempekult, så kult. Nå stopper vi med det. Mm. Var det noe annet jeg skulle si? Jo, jeg ser at tekstmeldingen renner inn på forslaget til hvem vi skal parodiere i dag. Og gjerne vil foreslå forskjellige raser. Det er veldig mye nordmenn her. Mm. Ja, men det er vanskelig hvis du foreslår parodier den svarte rasen. Ja, men ja, det må være en Eddie Murphy da, for eksempel. Ja, eller Robert Mugabe, for eksempel. Hvis, han er ikke så umiskjennelig, Robert Mugabe. Et eksempel på dårlig leder. Ja, men han er svart, ikke gul. Ja. Uansett farge, altså en drittsekk er en drittsekk. Ja. Husker du den kampanjen? Nei. Idi Amin, Hitler, en drittsekk er en drittsekk. Ja, selv om Hitler var jo faktisk litt verre enn Idi Amin. Ja, på mange måter. Men hvis Idi Amin hadde hatt muligheten, så hadde han kanskje vært like ille. Ja, men jeg synes, da jeg så den filmen, synes jeg han virket som en litt sånn klomsete, koselig, altså en voksen mann i en guttekropp. Omvendt gutt i en mannekropp. Du var gutt i en tjukkasskropp. Egentlig. Det var det. Men når du snakker om Hitler, så glemmer du veldig ofte Mao og Stalin, og de var jo egentlig mye verre. Fenomenale ledere, men mye verre enn Hitler. Synes du de var så gode ledere? De var med på å stoppe krigen da. Ja, faktisk. Heitan. Hva sa du? Heitan. Heitan. Jeg tror vi skal høre en sang, og så skal vi få høre filmanmeldelse av Pretty Woman. Ja, kan jeg bare få legge til at grunnen til at jeg snakket trøndersk i det gamle innslaget var fordi at det var noe jeg måtte legge meg til for å kunne komme inn i NRK. Det er bakdøra inn i NRK. Distriktspolitikk, det. Distriktspolitikk. Ja. Bare politikk. Takk for meg. Nå kommer den sangen. Det er P3. I dag skal jeg anmelde filmen Pretty Woman. Filmen er 119 minutter lang, regissert av Gary Marshall. Manuset er skrevet av J.F. Lawton. I hovedrollen finner Richard Gere og Julie Roberts. Filmen handler om den rike forretningsmannen Edward Lewis, Richard Gere, som lukker opp en hore på gata i Los Angeles. Hora, Vivian Ward, spilles av Julia Roberts. Vivian Ward er som hora flest, breibeint og grov i målet. Hora tror hun bare skal være med Lewis på hotellrommet, for en kjapp håndjager, sokketur eller liggetur, men Lewis har så mye mer i tankene. Han forelsker seg nemlig i hora og prøver å omvende henne til en real dame. Gjennom filmen får vi være med på opp- og nedtura, humor og tragedie i Louis sitt forsøk på å gjøre menneske av en sliten gateprostituert. When I was a little girl, I would pretend I was a princess trapped in the tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue me. Hallo, ja? Hallo, ja? Hei, det er opplysningen utlandet. Jeg søker en Richard Gere i downtown Hollywood, California. Ja, Richard Gere, han er en kjent person, så altså, han står jo dessverre ikke opphørt. Han gjør ikke det, nei. Ja, men da får jeg bare lete videre. Ja, ha det bra. Takk for hjelpen, hei. Her hadde jeg planlagt å ha et intervju med Richard Gere, men... Jeg får bare gi meg kast med siste del av anmeldelsen av storfilmen Pretty Woman. Could you tell me how to get to Beverly Hills? Sure. For $5. You can't charge me for directions. I can do anything I want to, baby. I am lost. All right, okay. You have change for 20? For 20, I'll show you person. Jeg må si jeg syns synd på alle de skittne gatehorene som etter denne filmen går rundt og tror at en ridder i hvit hest skal komme og plukke dem opp og gi dem et bedre liv. Det er så jævlig usannsynlig. Samtidig er det en viktig film fordi den kan være med å starte en debatt rundt tema prostitusjon. For hva skal vi gjøre med alle ludderne som forpester bybildene rundt omkring, som kynisk tilfredsstill, sier eiga kåthet samtidig tar seg betalt for det? Horer som tar over gatehjørnene i alle verdens byer, jager bort seriøse næringsdrivende som bare prøver å gjøre et ærlig stykke arbeid. Horene har det for godt! Vi skal passe oss litt, vi skikkelige folk. Før vi vet ordet av det, sitter horene i ledende stillinger, innehar styreverv og har rikspolitikerne i horelommene sine. Si gjerne at jeg maler fanden på veggen her, men bare vent og se. Hvis ikke vi låser dem inne nå, kan det være for sent. Terningkast 1. Du hører på Radioresepsjonen på P3. What have you done? Linkin Park, Radioresepsjonen, NRK, P3. Like. Hei til deg. Hei til deg. Hei til deg, den unge trollmannen. Hei til deg, tjukken. Takk for det. Hello. Hello! Og hei til dere som hører på, og takk for alle tekstmeldinger dere sender inn. Det er veldig bra spenn i forslagene deres på hvem vi skal parodiere i dag. Det er en som kaller seg Kenny Kudos. Det var veldig morsomt, Kenny, at du heter Kudos også. Det er dessverre ikke lov å være i programmet. Men Kenny, du foreslår, kan du steinhard parodiere Arne Husvegg? Og grunnen til at du foreslår dette, Kenny, tror jeg, er at jeg har en Arne Husvegg-skjorte som er i sånn kakifarget stoff. Hvem er Arne Husvegg? Fortell kort. Han var lederen for Blindeforbundet. Mm. Han var også ofte i pressen og uttalte seg på de blindes vegne. Mm. Jeg tror han er død. Han er død, det som jeg sier. Men han gikk alltid i den kakifargete skjorten, og det tror jeg han gjorde fordi han ikke kunne se. Har du andre sånne Arne Husvegg-ting? Jeg burde hatt Arne Husvegg briller, parykk og så videre og Arne Husvegg briller ville jo vært rart, spør du meg. Nei, han hadde briller. Noen særegne briller, ja. Sånne mørke briller, sånn som blinde har, ikke sant? Ja, sånn for ikke at du skal se at øynene er snåle og svirrer i alle retninger. Ja, det er sånne briller han hadde nettopp. Akkurat. Men jeg husker ikke helt, vet du hva, jeg husker ikke hvordan han snakker. Så det er vanskelig å parodiere han da. Ja. Ok, takk for forslaget i hvert fall. Ja, veldig bra. Er det noen som har spurt om jeg kan parodiere Chave? Chave? Heter noe annet? Heter det noe mer? Bakva heter han ikke? Det var jeg ikke klar over. Nei, men du skal ikke bare si, jeg skal parodiere Per. Det okay. Var fordomsfullt av deg å tro at altså, bare fordi det er et innvandrernavn, så vet du skjønner hva jeg det mener. Det er masse Chaves der ute. Jeg bare klager, virkelig. Men jeg tenkte på han, skal vi danse Chave? Skal vi danse Chave? Skal vi danse Chave, ja. Det tror jeg ikke jeg vil våge meg på, altså. Jeg tror ikke jeg har noen sjans. Jeg hadde syntes det var kult hvis Steinar eller Tore kunne. Hvorfor vil du ikke våge? Er det på grunn av at han er sort? Jeg har ikke lyst til å parodiere sorte. Hvorfor ikke? Nei, det var en, vi har akkurat snakket om dette her. Du har brune øyne, du er nærmest sort av oss, skjønner du? Ja, jeg skjønner. Nei, men jeg mente egentlig bare for at jeg tror ikke jeg har evnen til å kunne klare det. Nei, det tror ikke jeg heller. Nei, det tror jeg ikke jeg heller. Veldig god selvinsikt. Jeg vil gjerne vite, det var greit å få oppklart grunnen. Ja. At det ikke er noe rasebevisst i bånden der, Bjørn. Nei, det er ikke noe rasebevisst. Dessverre så er jeg raseubevisst. Litt for ubevisst. Ja, og det er jo en bra ting. Er det det? Jeg vet ikke. Ja, Det en annen her som foreslår, eller spør om ikke jeg kan parodiere Harald Rønneberg. Det hadde vært litt kult, skriver en som ikke velger å signere. Jaha. Jeg synes det høres kult ut det. Jeg vet ikke helt, jeg får se litt an. Du hadde litt lyst til å parodiere Rønneberg selv. Jeg har satt ut Harald Rønneberg-parodi som en favoritt, jeg faktisk. Ja. Og har veldig lyst til å gi det et forsøk. Men, nå det et ønske fra lytterne om at jeg skal gjøre det da. Ja, men det flere forslag her fra Harald om Harald Rønneberg. Mm, det ikke flere forslag fra Harald Rønneberg? Nei, men jeg vet han hører på. Hei, Harald. Men vi skal absolutt ta det opp til vurdering, og så får vi krangle litt om hvem som skal faktisk ta den. Men prøv litt, Tore, hvis ikke du... Ikke prøv Rønneberg. Nå skal jeg konkurrere hvem som er best. Steiner, jeg må finpusse selvfølgelig. Skal jeg prøve? Jeg tror du... Jeg skal ut og konkurrere om... Ikke mer. Ja, det var mye bedre. Det er ikke bedre, det konkurrere, det, han har jo trønderdialekt, det ikke det samme. Han har ikke trønderdialekt. Nei, det det jeg sier, han fra Halden. Ja, jeg vet det. Mm. Så det blåøyde Ole Alkohol som foreslår, parodier Tor André Flo. Mm. Det, ja, sånn strynedialekt synes jeg er veldig vanskelig å ikke gjøre feil, eller vanskelig å gjøre feil. Jeg vet lett. At Kristian Valen har gjort veldig mye Tor André Flo. Han er drivende dyktig. Ja, men han er god, da. Han er profesjonell, da. Han lever jo av å parodiere folk. Han, ja. Og lage morsomme figurer. Mm. Så det kan hende at vi skal prøve å ta opp kampen med Kristian Valen på en Tor André Flo-parodi. Mm. Det, vet du hva? Jeg fikk kanskje en ny favoritt her, da. Tor André Flo? Ja, kanskje. Fantastisk. Jeg skal prøve det, men jeg håper jeg på en måte klarer å banke han, Kristian Valen. Da. Mm. Ja, er det noen som forestår å parodere Anne Frank? Ja, det jo, jeg husker ikke hvordan hun snakker, men hun snakker vel altså noe pipete. Jødeaktig da, sikkert. Ja, men det er, hun var jo en... Holland, skal ikke det? Ja, hun var jo ikke en gammel jente. Jøde hollender da, en hollandsk jøde. Ja, liksom, men ikke Holland, si, det er ikke noe hvis hun sier jøde så mange ganger. det kan man si, hun var jo, jeg vet ikke, jeg har ikke lest Anne Franks dagbok, hva innrømmer jeg? Nei. Har du lest den, Bjørte? Nei, har jeg ikke. Veldig rart at du ikke har lest den. Ja, det er litt rart. Det er litt rart. Men hvor gammel var hun? Hun ble tatt, ikke sant? Ja, hun ble tatt. Ja, hun ble tatt. Så hun var ikke så flink til å gjemme seg likevel? Hun ble drept i konsentrasjonsleir også. Ja. Mm. Jeg har jo faktisk besøkt Anne Franks hus i Amsterdam, da jeg var der og kikket rundt i gatene. Ja. Og det var ganske kjedelig. Det må jeg si. Det var noe av det kjedeligste jeg har vært med på. Ja, men når hun ikke er hjemme, så er det jo klart at da er det ikke så... Grunnen var vel at hun hadde gjemt seg bak bokhullet, tenker jeg. Ja. Vet du hva? Det var... Den var veldig drøy. Ja, det var drøy. Men hvorfor var det så drøy? Hvorfor var det kvinne, tenker du på? Hvem? Oh, ja, du tenkte så. Jeg var også i Amsterdam og skulle til Anne Franks hus. Fantastisk du også. Mm. Det er fordi vår far driver med... Prostitusjon. Med, hva skal jeg si, skyggeoperasjoner her nede. så vi var og besøkte han. Men det var for lang kø. Jeg orket ikke å gå, det var så varmt og sånn. Besøker han, tenker du på Anne Frank? Altså Frank Anne, er det du tenker på? Frank Anne? Nei, jeg tenker på Anne Frank. Frank Anne, det en helt annen person. Ja, men du har jo... For det er jo kun jøde, for da har jeg jo Anne som etternavn. Da vil du jo... Det er jo ikke et jødenavn, men det er Frank er et jødenavn. Men, men det er jo et kjempebra forslag å parodiere henne, men det er, jeg tror ikke det kommer til å funke så bra på radioen. Jeg tror ikke det selv. For det, er, på, det som er gøy med det er at du kan bestemme på en måte hvordan hun snakket. Mm. Jeg heter Anne Frank! Eller... Godtig fritelskid! Godtig fritelskid! Det var... Hei, kanskje jeg skal ta Anne Frank? Hei, ja, nå ble... Nå skjønner jeg at du er i tvil. Søder. Det noen som foreslår også Håvard fra Bodø. Han kan ikke gjøre så godt. Ja, han foreslår da. Han foreslår Are Kalve, eventuelt Marve Fleksnes. Are Kalve og Marve Fleksnes, det var et kjempegod forslag. Ja, absolutt. Er det lov å parodiere en karakter? Har vi snakket om dette før? Ja, nei, det har vi ikke. Du kan parodiere Anne Frank, så... Ja, hun er... Bjørte, nå er... Vet du hva? Nå prøvde du å sette oss ut. Og du klarte det nesten, men du synes du var morsom på Anne Franks vegne. Anne Franks dagboks vegne. Bjørte, hva er det du prøvde på? Var det satire? Med. Hvordan kan du forsvare det? Det var selvfølgelig med. Det er jo selvfølgelig en karakter, men hun er også et ekte menneske. Ja. Jeg skulle bare se om du fulgte med. Er det skamme seg, eller? Ja, det skamme seg faktisk, litt. Det er det, når jeg tenker meg om. Ok. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har et forslag til hvem vi skal parodiere i dagens utgave av Parodispalten, send inn. rr@krøllalfa.nrk.no kan også benytte av. Dette her er The South med All on Purpose. Dette er P3. P3. The South med All On Purpose, og det har kommet inn mange meldinger på noen som sier sånn, dere kan dere ingenting om Anne Frank, er dere helt idioter? Og vi tar selvfølgelig denne kritikken, det er jo sikkert fordi ingen av oss har lest Anne Franks dagbok, men vi har et fantastisk internettverktøy som heter Wikipedia, og jeg kan fortelle at Anne Frank var ikke polsk, som noen her har foreslått. Så slapp av litt i grann. Hun var heller ikke opprinnelig altså fra Nederland, hun var tysk. En tysk-jødisk jente som sammen med sin familie og fire venner gjemte seg i Amsterdam under 2. verdenskrig, da Tyskland okkuperte Nederland. Men det da jeg gjorde altså, altså den parodien, så regner jeg med at hun har snappet et par nederlandske gloser. Selvfølgelig. Ettersom hun da bodde der. Vi skulle kommunisere med de som eide huset, regner med. Ja. Men les litt mer, les litt mer. Skal vi se. I løpet, jo, hun døde av hun døde da, skal vi se, unnskyld meg. Hun døde av Tyfus, ja. Stemmer. I 1945. Fantastisk. Hun ble da 16 år. Det var ikke stort. Nei, det alt for lite. Det veldig kort liv. Så er det noe mer du lurer på? Nei, det tror jeg ikke. Det er veldig, så veldig mye. Og hvis folk lurer på mer om Anne Frank, så gå inn på Wikipedia og søk på Anne Frank. Og det er en veldig flott norsk side. Bilder også av gravstøtten hennes. Margot Frank. Margot Frank, ja. Hvem er det? Hun var da søstra. Søstra, akkurat, ja. Hun ble noe eldre, hun. Faktisk, tysk postvesen har også laget et frimerke med Anne Frank som sitter og leser da i dagboken. Det var nobelt gjort av tysk postvesen. Ja. Hyggelig å gjøre i ettertid, altså etterkant av krigen. Ja, som sånn plaster på såret, kan man si. Ja. Eller frimerke på såret. På såret. Men for, hvis du ikke gidder å lese boken, så er det jo laget film av den historien også. Mm. Er det det? Mm, tror det. Hva heter Anne Franks film? Nei, jeg tror den nok heter Anne Franks dagbok. Eller Anne Franks videodagbok, tenker jeg på. Det kan være. Det hadde du sikkert hatt nå. Absolutt. Jeg tror jeg har bestemt meg for hvem jeg skal parodere i dag. Ja. Og det tror jeg blir Håvard fra Bodø sitt forslag. Han foreslår både Arve Kalve og Marve Fleksnes, men jeg kommer til å gå for Marve Fleksnes. Ja. Og ta da morsomme ting som jeg husker fra Marve Fleksnes-episodene, og gjøre de enda større, da egenskapen større. Ja, for det er det som er parodi. Stemmer. Jeg tror jeg har falt ned på et forslag som kom inn etter at vi snakket om Tor André Flo. Ja. Nemlig, kan du ikke gjøre en parodi på Christian Valens parodi av Tor André Flo? Fantastisk. Det blir en ekstrem parodi, altså. Og det tror jeg skal gå for. Kjempebra forslag. Det Jeg skal gå for det Venke som har foreslått som har foreslått en NRK-veteran, Olav Gran Olsson, som ofte har sånn økonomi. Hadde det før, ja. Halvspennende. Ja. Nå er han vanlig journalist i Dagsrevyen. Men tidligere så var han vel korrespondent også. Ja, men det var tidligere. Han var vel i bånd, faktisk. Ja, det tror jeg, Erik. Ja. Vi skal snart få nyheter. Vi er her i NRK P3. Det er Smellerord som har nyheten i dag. Frem til de kommer, så skal du få høre Duran Duran og Rio. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Timberland, liker jeg å kalle han. Timberland med Kerry Hilson og D.O.E. De sang sammen The Way I Are i radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg som hører på vårt program, og hyggelig at du er der. Og hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Vi skal i, før vi er ferdige med sendingen i dag, altså det er masse tid igjen, det er 55 minutter igjen, så skal vi blant annet gjennomføre den fantastiske parodispalten vår, som vi synes er morsom å gjøre. Om vi ikke er så, kanskje så føler at vi er så gode, så er det i hvert fall en læringsprosess for oss, og den får du høre snart. Og så skal vi også møte, hva heter han, Bjørte? Arne Vemmersen. Arne Vemmersen. Vemmersen. Vemmersen. Akkurat. Og så skal vi også innom nøkkelhull i dag. Ja, vi skal det. Denne posten som vi har på slutten av tirsdagene, hvor vi går gjennom hva folk søker på internett. Ja. Ganske fiffig mener noen, andre er kritikere av spalten, unnskyld posten, mens vi er... Hvorfor er du så utrolig hoven når du snakker nå? Er det en, for å skape en effekt? Det er for å skape en effekt, ja. Vi Dessuten er det en vanlig måte å snakke på radio på, eller folk bruker den metoden. Kan det høres mer behagelig ut? Kan det høres litt overlegget ut, kanskje? Ja. Om det er litt lav energi nå? Ja, det kan hende at det er litt av energi. Det er fordi vi gikk jo over fra å ha altså 5 timers sendinger til å ha 6 timers sendinger. Nå har vi da 8 timers sendinger i løpet av en uke. Derfor kan det hende at du vil merke litt temperaturforskjell her på oss her i radioresepsjonen. Men det skal vi selvfølgelig prøve å skru opp, og du kan gå og hente kaffe til oss, Bjørte. Eller ikke hente det selv, da. Men du kan også hente det, selv om du ikke drikker kaffe. Vi skal snart ha parodispotten. Dette her er det første med Like Knives. Radioresepsjonen. nordmann. Det akkurat som å høre ham. Hey, I'm a dream. Klinkende klart. Du helt lik henne. Jeg blir trist som faen. Det sånn for best. Det cool. Ja. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Radioresepsjons parodispalte. Yeah! Yeah! Endelig er vi der, og nå er tiden alle har ventet på, nemlig at resepsjonistene skal gjøre det de er aller, aller best til i hele verden, nemlig å parodiere. Ja. Det skaper enorme forventninger, det er alltid gøy. Ja. Det er jeg som skal begynne i dag, og jeg må si at jeg har aldri gruet meg så mye før, for dette er jo da jeg skal parodere Marve Fleksnes, karakteren til Rolf Wesenlund, som opprinnelig er en britisk produsert karakter. Mm-hmm. Nå er det sikkert mange som vil si, hæ, Marve Fleksnes er norsk! Idioter! Ja. Men vi er rimelig sikre på at dette opprinnelig stammer fra England. Ja, og ja, det er så mange som er glad i Marve Fleksnes, så vanskelig, og dette er jo... Du må ikke tråkke på noen tær nå, altså. Nei, det skal jeg ikke prøve på. Jeg bare begynner, jeg. Kast deg ut i det, Tore. Jeg er ferdig. Han lov til å klappe. Jeg klapper veldig lov. Men det er ikke fordi jeg ikke er entusiastisk. Å nei, er det ikke det? Han har jo virkelig mye på hjertet, denne Fleksnes. Ja, jeg tok tak i en ting ved han som jeg synes liksom kjennetegner han best. Og så blåst opp i hjulet stort. Det var kjempegøy. Det var ikke prikklikt. Nei, men nå snakker vi om imitasjoner igjen. Nå må vi ikke blande imitasjoner. Nei, det er sant. Jeg er helt enig. Mm. Hva, ja. Tre på terninger. Er det Ivi Ternekast? Ja, ja. Fire. Ja. Bjarte, da er det din tur. Okay, ja. Tusen takk. Olav Gran Olsson, tidligere økonomireporter i Bonn. NRK. Reporter. Nå begynner jeg. Ja, spennende. Ja. Akkurat. Oljen pumpes stadig opp i et stadig forrykende tempo, og det gjør Norge nasjon stadig rikere. Med disse kapitalmusklene vil Norge nasjon toppe listen over verdens rikeste land i løpet av kort tid. Med en realvekst i de økonomiske konjunkturene på 38%, opp 2% fra i fjor, vil Norge være et av de ledende økonomiske landene i Europa. Hvis den effektive renten holder seg stadig like lav og Dow Jones-indeksen øker med 2%, vil de økonomiske utsiktene for Norge være strålende. Takk for meg. Det er jo ikke det. Det er jo. Ja, veldig. Ja, jeg bare synes at det virker som dere misforstår oppgaven nå da, ved å lage imitasjoner og ikke parodier. Ikke vi, ikke hold meg utenfor da. Nei, ok, jeg venter med deg. I hvert fall så synes jeg at det er morsomt med imitasjon også, for da kjenner man det igjen. Men det er ikke morsommere enn parodi. Nei. Det som man sier med imitasjoner, ja, det var likt. Ja, okay. Men altså, for det skal jo være humoristisk. Altså, hvis du hadde bare vært Olav Gran Olsson, så er jo ikke han i utgangspunktet en morsom person. Nei. Men siden vi vet at det er du som gjør til hans stemme, så er det morsommere. Okay, jeg gir deg som imitasjon 5. Som parodi 2. Jeg henger på det, jeg tar det samme som deg. Akkurat som meg, 5 på imitasjon, 2 på parodi. Ja. Da er det meg. Jeg skal da gjøre en ekstrem parodi. Herregud. Nemlig, altså, jeg skal parodiere Christian Valens parodi på Tor André Flo. Det er jo nesten umulig, men ja, jeg tror du klarer det. Jeg er redd for hjertet mitt, for jeg kommer til å ta i svart. Jeg tror ikke du klarer det. Åh! Er du klare? Det var egentlig i gang, da. Etter Tor André Flo er en ganske uvanlig fotballspiller, spiller på Leeds. Har all right forhold til familien eller til Jostein Flo, men han er gift med Trine Grun og er ganske litt slitsom damer. Hvis jeg skal beskrive en typisk dag i mitt oppe klokka 10, spille PlayStation, dusje, spille PlayStation, ete grøt, spille PlayStation, trene, spille PlayStation, spille en del PlayStation, Jeg Kristian Wahl parodier med. Jeg skal skjære av en tunge og stikke ut øynene som en Q-tips, en jævla psykofan. Jeg heter Tor André Flo, takk for meg. Det var kjempebra. Det var parodi. Det var ekstrem parodi. Jeg skjønner hva du mener, Tore. Du skjønner hva jeg mener, ja. Jeg skjønner hva du mener. Kjempebra. Hvordan har terningkast på? Ja, det får du fem fra meg. Fire fra meg. Fire, ok. Jeg er kjempebra. Ja, veldig, veldig bra. Jeg har lyst til å si tusen takk til dere. Tusen takk til deg. Tusen takk til deg, Steina. Og tusen takk til alle som har foreslått hvem vi skal parodiere. Tusen takk til dere. Den, altså, veien blir til mens vi går, er det ikke det man sier? Ja, takk skal du ha. Jeg var redd du skulle dette om der et øyeblikk. Ja, du var veldig rød. Hjertet mitt... pumpa. Det gjorde det. Da tar vi den Arctic Monkeys-sangen, gjør vi ikke det? I bet you look good on the dance floor, hæ? Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Chris Lee, Worry No i radioresepsjonen på P3. Jeg må bare si at min parodi har fått massiv kritikk, fordi det hørtes ut som Tor André Flo var fra Giske. Er Tor André Flo fra Ålesund? Tror ikke det. Er det Tjukkasarane som Steinar parodierer? Og det er kanskje for dere som på en måte kan disse dialektene, så er det viktig. Men for eksempel folk fra Østlandet eller Nord-Norge eller fra Sørlandet, så vil jo det høres ut. Ja, jeg synes det hørtes faktisk ut som Tor André Flo, ja. Altså, snakker en annen dialekt enn meg, og det er det viktigste. Men nå er jo ikke dette programmet primært for Østlandet og folk fra Nord-Norge. Det er også for de som bor på... Ja, men noen ganger så må de settes til side for at vi skal kunne ha en Tor André Flo-parodi som er sikkert var kjempemorsom fra folk fra Finnmark, Nordland, Troms og så videre, og for alle i Østlandsområdet og Sørland. Det er ikke sikkert på Steina. Jeg vil bare si at jeg også har fått litt blandede kritikker for min parodi av Marve Fleksnes. Dette var helt jævlig dårlig, Tore. Eller, Tore suger som Marve Fleksnes. Det var en blanding mellom Heide Sten og Vesenlund. Gikk for fort, men ellers bra, så det var ikke så dårlig mottatt. Men det tror jeg kanskje at det er folk fra Oslo som synes at det er de som klager her, mens de fra Vestlandet er fornøyde. Men det er veldig dumt også å blande to sånne store komikere som Vesenlund og Heide Sten. Ja, men det gjorde ikke jeg. Det var det de som mente at jeg gjorde det. Og så gikk det litt for fort, jeg synes ikke det gikk så fort. Nei. Husk at det vi gjorde var altså parodier, ikke imitasjoner. Og parodien på Tor André Flo er at han snakker med Giske-dialekt. Parodien på Marve Fleksnes er en blanding av Heide Sten og Vesten. Og det går ganske fort. Det som er litt interessant er å se at det er ingen som har gitt noen tilbakemeldinger til Bjarte. Det er fordi ingen av dere som hører på vet hvem Olav Grann Olsen er. Ja, og i tillegg så glir hans prestasjon bare inn i mengden, fordi den var så anonym, og det var en imitasjon, ikke minst. Det er bare en som sier, like var bedre. Ja, det var en tilbakemelding det. Det er klart. Så vi jobber og jobber med dette, selvfølgelig. Altså, etter sendingen i dag så vil vi bare prøve å parodiere og parodiere og parodiere helt til det sitter, og vi kan gjøre det enda bedre neste gang. Sånn er det, og sånn er det med live radio. Er det sånn da at alt kan ikke være like fantastisk sånn som, ja. Forrige gang fikk jeg veldig mye skryt. Ja, jeg jo, husker jeg. Ja. Og du også. Jeg husker ikke. Det var kjempebra forrige gang. Altså. Ja, det var det. Men når du sier at vi skal etter sending drive og øve oss til vi blir perfekte, er det på nye karakterer, eller er det på de karakterene vi hadde i dag? Du vet, vet like godt som at etter sending så går vi rett til lunsj. Ja. Og har lunsj en annen time. Ja. Ja. Jeg har lyst til å si som, altså ikke se tilbake på tidligere vellykkede parodier, jeg har lyst til å si som September When, ja. Look back, be sad, look ahead instead. Det er det deres. Fy sånn. Ja. Dette var for September When, ikke for meg altså. Ja. Nok Morten Abels har skrevet den teksten. Ja, det tror du det? Ja, det tror jeg helt sikkert. Han er veldig lur og veldig negativ til kristendommen i den sangen. Er han det? Faktisk. Vi skal snart... du må forklare litt. Ja, jeg skal forklare litt, for at jeg har vært i tenkeboksen lenge. Hva skal jeg gjøre resten av livet? Er det radioresepsjonen til jeg dør? Sannsynligvis er det jo det som skjer, fordi jeg regner med å stryke meg i løpet av de par... noe sånt. Men hvis jeg skulle ha et lengre liv foran meg, så har jeg tenkt nå og bestemt meg at jeg har lyst til å gå litt i Tore Sandberg sin fotspor. Tore Sandberg er han som pleier å grave i gamle rettsaker og avsløre justismord. Fritz Moen. For eksempel. Jeg kom ikke på noen fikk jo hedersbetegnelse og en gullklokke av justisministeren etter den Fritz Moen-saken. Ja, akkurat. Han er lønnet Se og Hør. Ja, de klarer å gjøre én ting riktig, og det er å lønne Tore Sandberg. De lager et veldig godt ukemagasin. To. Ja, nei, det synes jeg ikke. Jeg har tenkt at det er, såpass mange fanger i norske fengsler at det er nok justismord nok til både han og meg. Mm. Ja, det er, men er det denne reportasjen du har laget, er det en drøm, eller er det faktisk en reportasje du har laget? Nei, det er en reportasje, for poenget er at denne karrieren kom litt raskere enn jeg hadde først tenkt, fordi at... Du har laget en... Karrieren er i gang. Jeg har laget en tung, tøff, aggressiv dokumentar om en drapsmann som kommer fra Randaberg, som sitter inne. Han mener selv han er utsatt for et justismord. Jeg vil grave i saken til Arne Vemmersen, som denne drapsmann heter. Skjønner. Jeg har vært inne på fengselscelle. Han er typisk fengselscelle, fullt av nakne damer på veggene. Okay. Og litt, du vet, ja. Jeg tror vi skal høre en låt før vi hører dette innslaget om, ja. Ja. Om det der Tore Sandberg-aktige innslaget. Ja, ja, dette er Pirate Love med A Kiss Hello. Selv om det vel aldri før har vært mer fokus på justismord her i landet, føler allikevel drapsmann Arne Vemmersen at hans ønske om å bevise sin uskyld blir totalt ignorert og oversett. Ikke engang Tore Sandberg har vist interesse for Vemmersens sak. Ifølge politiet klarte 32 år gamle Arne Vemmersen fra Randaberg å drepe, partere og smake litt på offeret Harald Klipsnes før han ble fanget og sperret inne på livstid. Vemmersen har hele tiden hevdet sin uskyld og mener seg utsatt for et komplott, eller komplottet på TV 3. Jeg møtte Bjarne Vemmersen på fengselscella i går kveld. Ja, så dette, det er Susanne fra Tønsberg, og så det her da, det er hun Sigrid fra Sarpsborg, og hun her 60 damer her, hun heter Pepita, og hun kom fra San Francisco. Og alle de her har glemt å ta klærne på seg. Ja, enten så har de glemt å ta klærne på seg, eller så var det grevla varmt når de skulle fotografere disse bildene. Eller så har de faktisk kanskje ikke vært klar over at de ble fotografert. Ja, kanskje. Du ser jo at de ser rett i kamera. Nei, de ser ikke rett i kamera. De ser nesten rett i kamera. Du ser det vel? Veggene i Bjarne Vemmersens fengselscelle er prydet med nakne og relativt velskapte kvinner som for mer eller mindre penger har latt seg avfotografere. Som du sikkert har gjettet, er bildene sakset fra diverse herremagasiner. Gjettet du riktig? Gratulerer! Det var på tide å snakke alvor. Det var på tide å få bekreftet om dette var min første Tore Sandberg-aktige sak. Nei, det var ikke meg altså. Jeg er uskyldig, det sier jeg jo til deg. Jeg er uskyldig. Men du, politiet fant jo dine fingeravtrykk på kniven, ikke sant? Og den lå jo rett ved siden av hodet til Harald Klipsnes, ja, men, som du hadde skåret tvert av. Men det kunne jo vært at jeg hadde brukt kniven før en gang det skjer i skjeve eller et eller annet sånt, kanskje. Nei, men kniven tilhørte jo offeret Harald Klipsnes, og du sa jo i avhør at du aldri før hadde møtt Klipsnes, og du kjente han jo heller ikke, sa du. Men kanskje kjente jeg han litt, kanskje? Nei, men det tror jeg ikke holder til en eventuelt gjenopptagelse av saken, altså. Det tror jeg ikke er bra nok. Men det var ikke meg, altså. Det er sant, du tror meg. Men du, hvorfor skrev du da dette på stueveggen hos Klipsnes? Det er jeg, Bjarne Vemmersen, som har kverket Harald Klipsnes, Piksnes, Dritsnes. Og det har du jo skrevet i blodet til Klipsnes over hele stueveggen hans. Men du, det kunne jo hvem som helst ha skrevet det, og så bare prøve å legge skylden på meg, ikke sant? Men du signerte jo også med ditt eget navn under Klipsnes, Piksnes, Dritsnes. Ok, så var det jeg som drepte Harald Klipsnes, og du presser meg så hardt, altså! Faen, satan, altså! Pokker skinnerbein. Dette var altså ikke min første Tore Sandberg-aktige sak. Bjarne Vemmersen var skyldig. Han hadde drept, partert og smakt litt på Harald Klipsnes. Men hva var motivet? Ingenting. Det hele hadde startet som en lek. Vemmersen skulle bare ringe på hos Klipsnes for å kalle han Klipsnes, Piksnes, Dritsnes. Og så skulle han stikke av. Men så ble Vemmersen litt for ivrig. Ja, shit happens. Selv om jeg og Harald Vemassen i går skiltes som uvenner, ba han meg innstendig om å hilse til Susanne fra Tønsberg, Sigrid fra Sarpsborg og Pepita fra San Francisco. Radioresepsjonen. Party on golf! Party on wine! Swing! Ja, det er riktig. Ja, Wolfmother var det med Woman i Radioresepsjonen på NRK P3. Jeg synes det går fint, jeg. Vi har tålt veldig mye kritikk fra dere lyttere på dagens parodispalte. Det, men sånn, vi er... Er vi tykk hud, da? Ja, i hvert fall jeg. Nei, du! Jeg var ekstrem selvironi. Nei, det er klart at det er klart det sårer. Ja, ja, ja, ja. Det er klart det sårer. Og vi kan ikke alltid være best. I tillegg til at... Vi veldig mye om dette nå. Mulig vi gjør det, altså. Hva er du skulle si, Børte? Nei, jeg skal bare si at... I tillegg til at vi øver på parodier rett etter sending, ja, så gråter vi oss i søvn etterpå. Ja, ja, det stemmer. For vi legger oss jo rett etter at vi har evaluert sendingen. Ja, vi legger oss veldig tidlig. Skal vi se, så timeplanen i dag ser ut rett etter sending, spiser lunsj eller annen time, øve på parodier, øve, legge oss. Ja. Vi sover sammen i natt, eller? I natt sover vi sammen, da. Jeg synes, hver tirsdag sover vi egentlig sammen, for det er så tungt med den parodien og kritikken man tar. Og så er det jo godt å være tre. Altså, hvis man drar hjem til seg selv, så er man alene, og da er det lettere å ta sitt eget liv også. Mm-hmm. Med far for å ta et redaksjonsmøte på luften her nå, er det snakk om at... at vi hørte parodispalten for siste gang i dag. Det kan føles sånn nå. Så vi skal ikke lekke informasjon før sperrefristen. Men det har seg sånn at den er under vurdering. Absolutt. Det er alle spaltene i Radioresepsjonen. Altid kontinuerlig under vurdering. Kontinuerlig under vurdering. Og konstant evaluerer vi og blir bedre. Og hvis for eksempel Radioresepsjonens postkasse ikke er, sitter helt som den skal en dag, så er det opp til evaluering. Skal vi kaste den? Skal vi finne på noe nytt? Ja. Men hvis vi skulle finne på å kaste parodispalten, så kan det også bli sett på som et svakhetstegn at vi ikke har sterk nok mental styrke. Nei, det er utrolig mye psykologi i dette om man skal kaste eller beholde spalter. Ja, det er det. Da man røper seg veldig da. Ja, hvis vi kaster den, så har vi, det er en fallitterklæring, da er vi for dårlig til å parodere. Ja. Og det, men so be it, det kan godt hende. Men vi er gode på så veldig mye annet. Nei, men jeg mener at hvis vi kaster den parodispalten, så er det ikke fordi at vi er dårlige til å parodere, men fordi at vi ikke er sterke nok til å motta dårlig kritikk. Ja, ellers så er det at folk ikke forstår parodiene våre, fordi de er for bra, og folk ikke er smart nok. Ja, men det er det jeg tror da. Det tror jeg. Det tror jeg også. Jeg er ikke helt sikker på det. Vær sikker, min mann. Kanskje vi skal gjøre noe som er enda mer jovialt enn å parodere? Hva hender? Kanskje kan karaoke-spalt, ja. Det går an. Grovis, ja. Nei, det har vi vel fra før, har vi ikke det? Ja, det stemmer det. Ja, på torsdager. Nei, men dette her... Men lengre grove historier. Hvis det er noen som har forslag, altså dette er, sier ikke at nå kan dere foreslå hvilke spalter dere vil, og så kommer det på lufta, men hvis det er noen som har noen gode forslag til spalter vi kan ha, så, ikke at vi trenger det, vi kan finne på selv, men send et 1987, kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi er et program for dere folket som hører på, og vi vil at det skal være en kontinuerlig dialog med dere. Ja. Først og fremst for dere, og så kommer vi i andre rekke. Det er riktig. Ja, det er sant det. Vi skal snart til nøkkelhølet, nemlig søk som har blitt gjort på Kvasir i løpet av formiddagen. Og det er ganske mye sært i dag også, så det er lov å glede seg til. Og før det så skal vi være Luke Star med The Shade You Hide. P3. Dette er P3. Det var Luke Star med The Shade You Hide i Radioresepsjonen på P3, og vi har kommet til nøkkelhullet. Jeg har veldig lyst til å begynne i dag. Vær så god, Steinar. Kan jeg få begynne? Ja. Ingen som produserer for det? Nei, holdt ikke. Nei. Vi skal altså nå lese opp vår topp 5-liste over ting som vi har funnet på nøkkelhullet på Kvasir, og det betyr ting folk har søkt på. Det er veldig viktig å se for seg hva er det folk faktisk vil finne ved å søke på nettopp disse tingene. Og så er det gøy å tenke at dette er liksom deres måte, private stund med internett. Alene sitter man med internett, og så søker man på dette. Er ikke det gøy det? Ja, kjempefint. Veldig bra sagt. Vi begynner, jeg begynner med første søk, som jeg liker veldig godt. Bilde av alv. Unnskyld, bilde av en alv. Ja, ja, men det var morsomt det første også. Ja, ja, det synes kanskje det var best. Men det var ikke et ekte søk. Unnskyld meg. Plass nummer 4, smertepumpe. Det er veldig interessant. Vet ikke hva det er? Nei, ikke helt. Du sjekker ikke hva det er som dukker opp? Nei, det er ikke noe vits i. For det kan jo være godt, vet du, smerte. Ja, og så pumper du inn i kroppen da? Ja, kan det, ja. Gøy er det i hvert fall uansett. Kanskje det er... Nei, jeg vet ikke. Hva da? Jeg tenkte kanskje det var sånn du pumper et eller annet medisin, et eller annet. Nei, nei, det er ikke det. Pumper du ikke medisin med det? Nei, medisinpumpe tror jeg ikke. På nummer tre så måtte jeg da ta med faktisk tre forskjellige søk. Fordi det var veldig like. Okay. Og det er noen da som tydeligvis har lyst til å lære seg denne sangen «Fuck deg». Ja. Av Sichel, som opprinnelig er en dansk hit. Så først så er vedkommende søk på «Fuck meg» lyrics. Og så «fuck my chords». Og så skjønte vedkommende at det er «fuck deg» chords. Ja, nettopp, ja. Ja, ja. Så hun ville altså ha gitarakkordene sånn at det kunne bli en festslager. Ja, ja. Eller synge den til en kjæreste som du nettopp har forlatt, kanskje. Fint å synge den. Fint å synge den. Vi skal ta nummer... Kommer ut nummer to, da. Det stemmer. Og her er det en som ikke har søkt på Herregud, men på Herre pluss Gud. Nå tar det seg opp. Ja, ja, ja. Kjempe på. Ja, tusen takk. Og så på nummer en har jeg noe som jeg bare aldri har tenkt på før. Nei. Er du klar? Ja. Filippinske danske... Nei, skjønne. Filippinske dansegrupper. Hva er det du tenker på da? Ja, det er ikke sant, det er sjukt, det er sjukt. Det, ja, det var en morsom liste, Stenna. Nå var det flikt, den tror du kommer til å få bra tilbakemelding på. Jeg håper det. Jeg har min liste her foran meg, og begynner nå. På femteplass, ja. Så har jeg har oppdaget at folk, dette, nå leser jeg ikke, men nå forteller jeg. Ikke stedet. Nei, ikke stedet. Dette er ikke søket. Jeg merker at folk ytrer sine følelser gjennom søking på internett. Rart. Ikke at de leter etter noe, men at de vil si noe til verden. Men det gjør man egentlig ikke. Nei, nei. Men nå gjør du jo på en måte det. Ja. Akkurat. Jeg er spent. På femteplass har jeg, dette gidder jeg ikke lære. Ja, det var bra. Kan det komme en liste over ting man ikke gidder å lære? Ja, ja, ja. På fjerdeplass så har jeg, men for all del... Men for all del. Hva er man ute etter? Kanskje det er sitatet, den, kanskje, det, var, det er sitatet man er ute etter. Kanskje det. Ja. Jeg tenkte bare at man er litt lei. Da. Ja, dårlig latter på den, var det det du sa? Ja. Dårlig latter på den. Og så har jeg på tredjeplass, da er det et ordentlig søk igjen. Og det er altså noen som leter etter en film om gutteseks. Ikke gutteseks på film, men film om gutteseksproduksjonen. Ja, ja. Altså apparatet bak gutteseks. Det er en sjanger. Bakom filmen til en gutteseksfilm. Det kan det være, ja. På andre plass har jeg et plagg jeg ikke kjenner. Bandithjelm. Og på første plass har jeg en som har søkt på, ja, det er jo denne gang sider nå. Nei, kan jeg glemme dere. Brukt genser. Ikke brukt genser. Jeg synes det er kjempehøyelig, ja, Tore. Ja, jo, flink, synes det er kult å høre. Ja. Min liste. Den er ofte veldig ordinær. Du plukker ofte ut vanlig. Ja, det er sånn pupper. Ja. Eller dagbladet.no. Ja. Nei, det er så sykt. Hva hører jeg? På femteplass, noen som jeg tenker har bygd hus, kanskje. Og så mangler de bare liksom... prikken over igjen i åpningspartiet. Morsomt å prøve å tenke seg til. Ja, de har søkt på skilt velkommen. Det er ganske vanlig. Jeg kunne søkt på det. Og så tror jeg det er en redaktør som har søkt, som nettopp har blitt redaktør, men så har han funnet ut at det, shit, der er en litt sånn en kjip jobb han må gjøre likevel, når han har blitt redaktør. Han har nemlig søkt på å skrive en lederartikkel. Og så er det en som drømmer her. Ja, er det på tredjeplass? På tredjeplass. Gratis pornofilmer. Nei, du er veldig opptatt av porno, Bjørte. Ja, jeg, det er alltid noen porno. Beklager. Altid vært. Det var tredjeplass, ja, på andreplass. Så er det en kunde som vil klage, som har søkt på misfornøyd hos frisøren. Det var morsomt. Det er litt fint. Det er litt grønt hår, ja. Oi, sånn. Skulle egentlig ha rastafarianer. Ring på brukerombudet. Ja, nei, jeg søker på misfornøyd hos frisøren. Men hva har du på førsteplass? Det lurer jeg på. Ja. Hvor bor samene? Det vet jeg. Fleste bor i Oslo, faktisk. Ja, det gjør det. Ja, faktisk. Vet du hva? For en opptur med den... For en supertirsdag, hva? Først er det vi skal begynne med å kalle supertirsdag. Jeg tror det. Vi skal bygge... Splitt opp! Skal vi bygge om tirsdagen? Ja, bygge om tirsdagen. Ja. Splitt opp inne, altså. Døm Døm Boys i radioresepsjonen på P3. En knalltøff rockelåt. Ja. Hæ? Nei. Nei, ja, det er ordentlig. P3. En norsk rockklassiker der, Splitter Pine, Døm Døm Boys i radioresepsjonen på NRK og P3. Kanskje vi kan legge om, skal vi gjøre det på den måten, at det er kanskje det kan være litt mer Radio 1-ish. Og så snakker vi sånn i en hele tirsdag. Gjør det du. Du var en rock. Nei, du klarer ikke å høre som en gammel mann. Du har jobbet i Radio 1, du. Ja, du har det. Ja, det har jeg, ja. Mm. Fantastisk, så utrolig interessant. Radio 1 Stavanger. Det var ironi. Nei, hvorfor det? Jeg synes det er interessant, ja. Ja, men, kjenner du Dan Francisco, eller? Nei. Nei. Kjenner du Jørgen Slips? Nei. Har du møtt han, da? Nei. Ja, men dere har jobbet i samme konsern, da. Ja men, jeg, ja, men det var en ganske kort stund for, ja. Men hvordan var jinglen din for alle i Radio 1, i hvert fall tidligere, da du jobbet i Radio 1 i Stavanger? Nei, eller i Vestlandet? Nei, jeg hadde ikke egen jingle. For da var det sånn Madeleine Sederstrøm, Madeleine på Radio 1. Ja, men jeg hadde ikke egen, så jeg lagde en selv der jeg hadde Messoforte i bakgrunnen. Og så sa du selv hva det heter? Ja. Jeg heter Bjørte Kjøstheim. Ja. Jeg heter Bjørte Kjøstheim. Jeg er 20 år. Nei, jeg kunne ikke ha en egen melodi på det, for det var Messoforte under. Så du sang på Messoforte? Hvilken låt var Messoforte da? Garden Party. Hvordan er den igjen? Nynne litt. Nei, jeg husker ikke. Nei, kom igjen da! Nei, det er jo den mest kjente... Mest kjenteste Messoforte låta, ja. Av de alle. Dun! Ganske flaut, men vi her i radioresepsjonen er alle gamle med supporterfans. Ikke noe lenger. Bortsett fra meg, da. Ja, men du likte litt, du også. Men de holder jo på fremdeles å turnere. Men Bruce Springsteen er fra Canada, så... Jo da. Ja, da, jeg ser den. Ja. Hva sa du, Bjørn? De holder jo på fremdeles med så forte å turnere rundt omkring. Turnere rundt omkring på Island, eller? Nei, nei, i Norge også. Det er ikke så sinnssykt lenge siden de var i Oslo, og de turnerer ellers i Norge også. Fantastisk spennende. Ja. Tror du det er spennende å høre om? Ja. Nå var det ironi. Nei, jeg synes det er interessant. Nei, jeg synes ikke. Det var ærlig. Ja. Det er ærlig, det er ærlig. Du synes det var spennende og interessant? Absolutt. Å høre om vi med så forte som turnerer rundt omkring? Ja, faktisk. Vi skal minne om vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast eller trykk på update i iTunesen din og last ned dagens podcast. Legger jeg ut om en halvannen times tid. Vi hadde en kontrovers i starten på sendingen som du vurderte å klippe bort. Ja, jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det. Nei. Fordi det vil sette podcastlytterne i et, hva skal jeg si, litt... Ja, det vil på en måte virke som de er andrerangslyttere. Det er det jo ikke. Unnskyld. Ah! I dag! Shit, ass! I dag skal jeg skyte i dag. Ja. Nei! Det var ikke noe ordentlig. Det var dårlig gjort. Det var ikke noe ordentlig, altså. Det der er altså, skjevet, altså. Sikkert fordi jeg var så ironisk. Vent litt, jeg er ikke klar. Du var ironisk? Nei, sikkert fordi noen trodde jeg var ironisk. Ja, Gud, for eksempel. Skjeven trodde at du var ironisk. Buksen din ikke stram nok. Buksen din ikke stram nok. Buksen min er mer enn stram nok. Nei, den er ikke det. Ikke skyt så høyt. Skyt på låret. Au! Det var samme sted som i går! Ja. Ja, nei, det har vært en veldig interessant sending. Det har vært hyggelig for oss. Håper det har vært hyggelig for dere. Selv om vi skal bygge om tirsdagen. Vi skal bygge noen litt. Ja. Vi avrunder det hele med suksessgruppen Madcon og Paper Boys. Dette her er Back on the Road i radioresepsjonen som sier hi det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.